ζητάς στέψ' αυτή την όρδια τσάμια μου απ' τα βίσσα σπράς αυτή μερέου μαϊάμια καρφόρα την ενάμσα πω θέλουμε σε τραγέ. Keep it.